Kıymetli dostlar, efendim ibret aldın mı diye bir yol almaya inşallah devam ediyoruz. İbret aldın mı programlarımızda biliyorsunuz geldiğimiz nokta itibariyle Hazreti İbrahim'in kıssası ve özellikle de Bakara 124, 125, 126 ki devam edecek. O çerçevede şöyle genel bir görüş kazanmaya çalışıyoruz. Bu genel görüşü, bakışı inşallah edindikten, kazandıktan sonra kuş bakışı baktıktan sonra ne yapacağız? Bu süre detaylarla meşgul olmaya başlayacağız. Orada mesele bazında hadiseleri ele almaya, analiz etmeye çalışacağız. Dolayısıyla şimdi hocam başladığımız o 124'ten itibaren seyrimizi bir tamamlayalım. Evet. İnşallah bir genel manzarayı görelim. Sonra konuşacaklarımızı konuşalım. Buyurunuz. Evet. 124, 125, 126'ya böyle genel bir değinme yaptık. Sonra 127, 128 ve 129'da evet. Hazreti İbrahim'e, 127'de Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'e o Beyt-i Haram'ın, yani Mescid-i Haram'ın, Kabe'nin temellerinin yükseltilmesi işlemini yaptıkları hatırlatılıyor. İz yarfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmailu. Yani o beytin, o evin kökleri, kaideleri, temellerini yükseltiyordu İbrahim ve İsmail. Ondan sonra Hazreti İbrahim'in de Hazreti İsmail'in de ikisinin beraber duası. Efendim 3 cümlelik, 4 cümlelik duaları var. Hazreti İbrahim'in duaları diye bir bahsimiz olacak. Ben onları teker teker çıkarttım. Yaklaşık 10-12 cümleden oluşan çok güzel duaları var. Onları ayrı bir ders konusu olarak, Hazreti İbrahim'in duaları konusunu bir program konusu olarak işlemek istiyorum. Çünkü bir peygamber nasıl dua edermiş? O duaların Kur'an'da yer almasının sebebi herhalde bizim de nasıl dua yapmamız gerektiğini bize öğretmektir. Dolayısıyla biz namazlarımızın önemli bir bölümünde Hazreti İbrahim'in bu dualarının bir bölümünü zaten okuyoruz. Onlar üzerinde ayrıca duracağımız için şimdi evet, bu detaya girmiyorum. Bakara suresinin işte 132. ayetine kadar gene Hazreti İbrahim'in dünyada seçilmiş bir peygamber olduğu, ahirette de zaten salihler arasında yer alacağı hatırlatılıyor 130. ayette. Hazreti İbrahim'in yolundan yüz çevirenlerin ancak kendisini alçaltmış olacağı vurgusu yer alıyor. Özellikle bizim literatürümüzde de Millete İbrahim diye bir tamlama vardır. Evet. İşte bu ayette de o geçiyor. Başka ayetlerde de var. Yani insanlığın yolu İbrahim'in milletinin yoludur. Bu haniflik yoludur, bu tevhid yoludur, bu sadakat yoludur, bu teslimiyet yoludur. İnsanlıktan istenen budur. Onun o gün yaptığı bu teslimiyete boyun bükenlere Müslüman dendiği gibi bugün de o teslimiyetin muhataplarına, sahiplerine Müslüman adı veriliyor. 131. ayette de onun teslimiyetine dair bir gönderme yapılıyor ki bir önceki programda o teslimiyeti açmıştık. İz gâle lehu rabbuhu eslim. Onun gâle eslemtü rabbil âlemin demesinin nasıl bir sonuçlar meydana getirdiğine siz evet, önemli bir işaretle katkı vermiştiniz. Biz de onun üzerinden bazı bilgiler aktarmıştık kardeşlerimize. Orada 132. ayet, yani bu pasajın son ayetinde, yani çok çok önemli bir bilgi var. Onu ille de hatırlatmak istiyorum. Vevassâ bihâ İbrahimu benîhi ve Yakûbu. İbrahim oğullarına vasiyet etmiş, tavsiyelerde bulunmuş. Yakup da oğullarına benzer tavsiyelerde bulunmuş. Şimdi 133. ayette Hazreti Yakup'un oğullarına olan tavsiyeleri zikrediliyor. Hazreti Yakup'u işlerken orayı okuyacağız. Ama burada 132. ayette Hazreti İbrahim oğullarına diyor ki ya beniyye, ey yavrularım, innallaha astafa lekumuddine, Allah sizin için bir din seçti. Yani İslam'ı seçti. Şimdi o İslam'ı, oradaki dinden kastın İslam olduğu ve o dini kabul edenlerin adının Müslüman olduğu ayetin devamında geliyor. Bu tür kullanımlardan hareketle Allah katında din sadece İslam'dır, bütün peygamberler bu dini, öğretileri insanlara aktarmışlardır sözünü böyle slogan olsun diye söylemiyoruz. Bunun ayetten karşılıkları var. Evet. İşte Hazreti İbrahim çocuklarına diyor ki Allah size bir din seçti. Fela temutunne illa. Ancak ve ancak şu hal üzere ölün. Ve entüm müslümun. Müslümanlar olarak ölün. İşte o dine sadakat gösterenler, o dine itibar edenler Müslüman olarak ölürler. Onların adının hayattayken adı Müslümandır. Ölürken de onların adı Müslüman diye anılır. Hazreti Yusuf'un teveffeni Müslüman ifadesi olduğu gibi enteresan. Evet. Hazreti Yusuf'ta da var, Hazreti Musa'da da var. Hac suresinin 78. ayetinde var. En bağlayıcı odur o Hac 78. Hac 78. Orada da Hazreti İbrahim'e gönderme var. Ve cahidu fillahi hakka cihadi ve ictebakum ve ma ceale aleykum fiddin min harac millete ebiküm İbrahim, babanız İbrahim'in milletine tabi olun. Nitekim huve semmakumul muslimine min qablu ve fi hada. Daha önce de size Müslüman adını vermişti Allah. Şimdi de adınız Müslümandır. Oradan geliyor yani. Bütün ümmetlerin hak dine boyun bükenlerinin ortak adı Müslümandır. Onların boyun büktükleri sistemin adı da İslam'dır. Bunu evet. 32. Evet. ayet bağlamında hatırlatmış olalım. Ve ancak olarak. Müslüman olarak ölmeyi isteyin, dileyin. Bir babanın çocuklarına aslında neyi vasiyet etmesi gerektiğini öğretir bu ayeti çok kerime. Güzel. Biz neler vasiyetler duyduk? Herkes oğlum, ekonomik. Abi para kazan. Tabii tabii orada arsa var, burada bahçe var, bahçe orada var. Para var. Tabii. Orada makam borç var. Makam var, kariyer var. Tabii tabii hep onlar üzerinden akıllı gidiyor. Akıllı ol, şunu elde et falan gibi öyle. Akıllı olmayı bir defa kaybetmişiz biz yani kavram olarak. Tabii tabii. Akıllı böyle. Olmak eşittir mal mülk edinmek gibi. Makam mevki sahibi olmak. Akıllı olmak demek bu demek. Bu demek. Vasiyet kelimesi de özellikle sadece ekonomik evet. ilişkilerle sınırlı tutulmuş. Gerçi tabii vasiyetin ekonomik evet. boyutu da var. Bakara suresi tabii. 189-190. Ayetlerde amin. Onlar var. Amin. Nisa suresi 11-12. Ama ayetlerde var. Ama ondan ibaret değil. Tabii işte ondan ibaret sayılması yani korkunç. Tevhid de vasiyet edilebilir. Tabii asıl İlim vasiyet de vasiyet, budur. Asıl vasiyet odur. Evet. Şu duayı bir daha söyler misiniz hocam? Evet. Şey oğluna nasihatini. Diyor ya beniyye innallaha hastafa alekümüddine. Evet Allah din olarak İslam'ı seçti sizin, sizin için. Sizin için İslam'ı seçti. Fela temutunne illa ve entüm müslümun. Ya. La ile illa iki edat aynı cümlede yer alıyorsa bu bir vurgu manası. Ancak ve ancak Müslüman evet. olarak vefat edin. Yani Müslüman olmanın dışında bir ölümü asla düşünmeyin yani. İşte o bir felakettir. Hani söz açılmışken Hazreti Yakup'unkini de söyleyelim. 133. Tamam. ayet hemen peşinde. Peşinde. Konu Hazreti Yakup değil ama neticede evet. Hazreti İbrahim'in o da işte torunu diyelim. Evet. Emküntüm şüheda. Yani yoksa siz şahit miydiniz? İdhadara Yakubel mevtu. Yakub'a ölüm geldiğinde yani bir şahit olsaydınız keşke. Bir bilin. İdkale libenihi. Oğullarına demişti ki Yakup. Ma ta'budune min ba'di. Benden sonra siz neye kulluk yapacaksınız? Soruyor. Kalu çocukları cevap veriyor. Na'budu kulluğumuz şunadır. İlaheke senin ilahına. İlahına ve ilaha abaike atalarının ilahına İbrahim kim ataları? İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ilahın vahida. Atalarının ilahına yani İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın tek olan ilahına hani orada ataları senin, da tavzih ediyor yani. Tabii tabii onu söyleyecektim. Tevhidin sana. Ataları. İlaheke senin ilahına ve ilaha abaike atalarının ilahı. Zannedilmesin ki o ilah başka bu ilah başka. Öyle değil onu tavzih ediyor. Diyor ki senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahen vahiden. Hepsi tek zat olan, tek kudret olan o ilaha biz kulluk yapacağız. Ve nahnu lehu müslümun. Biz zaten onun müslümanlarıyız. Maşallah. Evet. Dolayısıyla bir baba ölüm döşeğindeyken bunu söylüyor. Çocuklarına vasiyetini böyle şekillendiriyor. Şimdi diyor ki işte bizim çocuk hayırsız çıktı. Torunlarda hiç hayır yok filan. Neyi emrettiğine onlara, neyi tavsiye ettiğine, neyi vasiyetinin konusu olarak belirlediğine bak. Ondan sonra çocukların kabahatleri üzerinden diyeceklerin varsa ondan sonra de. Daha kendi görevini yapmadan böyle edebiyatlar üretmenin bir alemi yok. Evet. Bu konu böyle. 124, evet. 132 arası. Bakara 124, 132 arası. Genel bakış bu. Bu. Şimdi bir de 258, 260. ayetlerinde yine Hazreti İbrahim'le ilgili bir pasaj var ama onu bir önceki derste Hazreti İbrahim'in niteliklerini anlattığımız o programda bunları söylemiştik. Bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Bakara suresindeki Hazreti İbrahim pasajını böyle toparlamış olalım. Tamam. Şimdi Ali İmran suresinin 65, 66, 67, 68. ayet. Tamam. Şimdi Ali İmran'dan devam edeceğiz. İmran. Orada tabi tekrar edelim bu ayetlere sırası gelecek yeniden. Mesele bazında döneceğiz. Evet, konu bazında döneceğiz. Konu bazında. Biz şimdi böyle genel olarak anlatıyoruz. Evet. Ama o kadar bir güzel hatırlatmalar var ki, o kadar harikulade cümleler var ki surelerde Hazreti İbrahim'le alakalı. Evet. Mesela Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'le ilgili bir takım tartışmalar yapan, Kur'an'ın indirildiği dönemdeki ehli kitaba seslenerek buyuruyor ki, Estağfirullah, ya ehlel kitap, ey kitap ehli, lime tuhaccune fi İbrahim'e, siz şimdi İbrahim hakkında niye tartışıp duruyorsunuz ki? Yahudi ve Hristiyanlara diyor. Yani onlar şöyle diyorlardı. Yahudiler diyorlar ki İbrahim Yahudiydi. Hristiyanlar diyorlar ki İbrahim Hristiyandı. Sahipleniyorlar kendilerince. Ama çok esaslı bir cevap veriyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki İbrahim hakkında neden tartışıyorsunuz ki? Ve ma unzileti tevratu vel incilu illa min ba'dihi. Yani sizin itibar ettiğiniz Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Ondan sonra indirilmiş bir kitabın müntesibi olarak bir sizler, peygamberi nasıl tarif edersiniz yani? Kendisi yaşamış, vefat etmiş bir peygamber, evet. Ondan sonra gelen kitaplara tabiymiş gibi yahut da o kitapların tebliğcisiymiş, peygamberiymiş gibi gösterilmesi son derece yanlış. Zaten ayetin sonunda da diyor ki efela taakilun. Sizin hiç mi aklınız çalışmıyor yani? Hiç mi kafanızı çalıştırmıyorsunuz? Böyle bunun için bir sahiplenme. Devam ediyor bakın 66. ayet. Ha entum ha ulai hacestum fi malekum bihi ilmun. Hadi diyelim hakkında bilginiz olan konularda diyelim tartışıyorsunuz. Fakat felime tuhaccune fi malaysa lekum bihi ilm. Ya hakkınızda hiçbir bilgi olmayan, hakkında hiçbir bilginiz bulunmayan konularda ne diye tartışıp duruyorsunuz ki? Çok güzel. Allah-u Teala'nın ehli kitaba yönelik böyle aslı esası olmayan bir takım sahiplenici duygularının yersiz olduğunu onlara öğretiyor. Bildiğiniz konularda yarım yamalak bir şey biliyor olsanız da diyelim tartışıyorsunuz ama bu konuda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne diye tartışıp duruyorsunuz? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yahut da Allah sizin bilmediklerinizi bilir. Dolayısıyla Allah'ın bu konudaki bilgisine itibar edin. O bilgi üzerinden kanaat sahibi olun. Ve devam ediyor şimdi. İbrahim'i sahiplenmeye gayret eden Yahudi ve Hristiyanlara cevap vermeye devam ediyor. 67. ayet. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve lâ nesraniyen. İbrahim Yahudi de değildi, Nasrani de, Hristiyan da değil idi. Velakin ancak kâne hanifen müslimen. O Allah'ı birleyen ve yüreğiyle, hayatıyla Allah'a teslim olan, fıtratıyla Allah'a teslim olan bir peygamber idi. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Asla ve kat'a müşriklerden de değildi. Çünkü müşriklerin içinde de Hazreti İbrahim'e dair böyle göndermeler var. Onların da hani İbrahim'i bir din öğretisi kalıntılarından bir şeyler devam ettiren hanifler var. Tabii. İşte muvahhidler var, sayıları az da olsa. İbrahim konusu Mekke'nin de konusudur aynı zamanda. Neticede Mekke'de de hanif. Yahudi ve Hristiyanlar var, işte hanifler var. Bu ayetler gerçi Medine dönemi ayetleridir. Evet. Orada da zaten hem müşrik var, hem Yahudi var, hem Hristiyan var. Hazreti İbrahim'i sahiplenmek isteyenlere bu üç ayet çok esaslı bir cevap veriyor. Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Böyle dinler kavramının Hazreti İbrahim'e nispetinin ne kadar yanlış olduğunun da en önemli delillerinden biri bu ayettir. Hanif ve Müslim idi. Hatta Müslim bir Hanif'ti. Allah'a teslim olmuş ve onu birleyen, tek ilaha inanan, fıtratının sesine kulak veren bir hak adamı idi ve hiçbir şekilde müşriklerden değil idi. Ma min edatları hiçbir şekilde manasını verir. Hiçbir şekilde müşriklerden değildi. Şimdi İbrahim'den yana olmak ya da İbrahim'i savunmak aslında ne demektir? Bunun da cevabı 68. ayette veriliyor. Yani böyle sloganik, ırkî, milli sahiplenmelerle değil. Gerçek taraftarlık, gerçek sahiplenicilik birinin muhabbetini duyduğunu ifadenin göstergesi burada öğretiliyor 68. ayette. İnne evlen nasi bi İbrahim'e. İbrahim'e insanlar içerisinde en yakın olanlar, yani onun gerçek velileri, onun gerçek dostları, en yakın dostlar, en hakiki dostlar şunlardır diyor Allahu Teala. Lellezine tebauhu, ona tabi olmuş olanlar, vakti zamanında onun tebliğ ettiği öğretilere itibar edenler. Ve hazen nebiyyu, bu nebi, bu peygamber, İbrahim'i sahiplenmeyle olmuyor bu. Bu peygambere tabi olacaksınız. Allahu Teala Hazreti İbrahim'in gerçek dostlarını anlatıyor. Vakti zamanında o yaşıyorken ona tabi olanlar ve hazen nebiyyu, bu nebi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vellezine amenu, ve bir de bu nebinin tebliğ ettiği değerlere iman etmiş olanlardır İbrahim'in insanlar içerisindeki gerçek dostları. Slogan atmayla, içi boş sahiplenme ifadeleriyle böyle bir dostluk, böyle bir duygu kardeşliği filan söz konusu değildir. Eğer insanlar İbrahim'in peşinden ona tabi olmayı başarmışlarsa, Hazreti Peygamber'e iman etmişler ve Hazreti Peygamber'in beraberindeki iman halkaları içerisinde yer almışlarsa, yani Hazreti Peygamber'e dost olmuşlarsa, Hazreti İbrahim'e dost olmuşlarsa, ayetin sonuyla bağdaştırmaya çalışıyorum. Vallahu veliyyül müminin. Allah bu müminlerin velisidir, dostudur. Siz Hazreti Muhammed'e dost olursanız, siz müminlere dost olursanız, siz Hazreti İbrahim'e tabi olanlara dost olursanız, işte İbrahim'e ve Hazreti Muhammed'e dost olmanızın bir anlamda taçlanmış ödülü Allah'ın dostluğunu kazanmaktır. Vallahu veliyyül müminin ayeti işte bunun nihai cümlesini oluşturmaktadır. Evet. Ali İmran'daki genel çerçeve bu mu hocam? Evet. Hmm. Ali İmran'da bu 4 tane ayet var. 66, 65, 66, 67, 68. Evet. 65, 68 arası. Evet. 65, 68 arası. Yani bunun güne dair önemini bir program önce özellikle beyan etmiştim. Ama bugün biraz daha farklı noktalar üzerinde durmak ihtiyacı hissettim. Şunun için. Evet. Yani siz oradan meseleyi getirin Hazreti Muhammed'e. Yani Hazreti İbrahim üzerinden verilen bu mesajı Hazreti Peygamber üzerinden anlamaya çalış. Yani Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem dost olmak istiyorsanız. Tabi olacaksınız. Bir. Lellezine tebeuhu. Ona tabi olacaksın. Hazreti Muhammed'i çok seviyorsun. Eyvallah. Ama tabi olmuyorsun. Ne, kimin peşinden gidiyorsun? Ekonominde onu izliyor musun? Yok. Siyasetinde izliyor musun? Yok. Kültüründe izliyor musun? Yok. Askerliğinde izliyor musun? Yok. Hayır. Çevre duyarlılığında izliyor musun? Yok. Çocuklara bakışında yok. Kadınlara bakışında yok. Sosyal nasıl hayatında yok. Günlük hayatında yok. Yok. Yok oğlu yok. Nasıl tabi oldun? Ne bu yani? Laf ben çok seviyorum. Ben bu şimdi böyle bir anket uygulasam. Canım kurban ben, olsun senin yoluna. Tabii hep hikaye. Ezber. Yani canım kurban olsun uzaktan. Ha. Ben diyorum ki Hazreti Muhammed'i seviyor musun? Seviyorum diyor. Çok. Ha. Emin misin? Eminim diyor. Ciddi misin? Tabii ciddiyim. İyi. Peki bir şey soralım. O soruyu birlikte cevaplayalım. Hadi cevaplayalım. Doğru mudur? Ona göre yanlış anlayalım. Mıdır? Hadi bakalım anlayalım. Hazreti Muhammed'le 24 saat yaşamaya var mısın? Yaşayabilir öyle mi? 1400 sene öncesindeki Hazreti Muhammed'i sevmek slogandır. onu havalarda, göklerde uçurmak slogandır. Bu işin kolaycılığıdır. Evet. Ve bu da tam müşriklerin istediği gibidir. Tabii, tabii. Örnek alınamayan bir Muhammed algısı tabii. Tam onların istediği hayatımızda gibidir. Karşılığı olmayan bir peygamber. Olma. Evet. Şimdi diyorum mesela İstanbul'da program yapıyoruz. Hazreti Muhammed sayalım ki geldi. Öyle gelmez de yani oradaydı buradaydı gibi ifadeler dilimizden uzak olsun, öyle bir şey demiyoruz da. Muhal farz yani. Diyelim ki geldi bugün. Hazreti Peygamber'le mesela Beyoğlu'nda gezebilir misin? Evet. Yani bir dolaştırabilir misin? Evinde oturabilir misin? Onu söylüyorum. Diyorum ki böyle bir sahile beraber bir tur atabilir misin Hazreti Peygamber'le? Yok. Bir mağazaya, bir alışveriş merkezine onu sokabilir misin? Yok. Bir hipermarkete sokabilir misin? Yok. Bir butiklere sokabilir misin? Bir siyasal toplantıya sokabilir misin? Yok. Bir aile toplantısına getirebilir misin? Yani hatta daha ilerisini söylüyorum Yusuf Bey. Biraz maksadı aşıyorsam da Rabbim bağışlasın beni ama bugün yapılan bu şaşalı camilere sokabilir misin onu? Böyle şaşalı camileri gördüğünde ne diyecek yani? Onun camileri böyle miydi? Evini helal paralarla aldığından emin olduğun evin var mı? Onu evine götürebilir misin? Ona helal paralardan oluşturabileceğin bir sofran var mı? Onu kurabilir misin? Kurabilir misin? Bir kahvaltı hazırlayabilir misin Hazreti Muhammed'e? Onunla beraber aynı ortamda eşini yanına getirebilir misin? Kızını, oğlunu yanına getirebilir misin? Onunla beraber bir televizyon programı seyredebilir misin? Yok. Bütün soruların cevabı yok. Nasıl bir sevgi bu? Seviyorum. Çok seviyorum. Seviyorum. Ona ben platonik aşk diyorum. Evet. Uzaktan erişilmeyen böyle hikayeden, masaldan. Sevgi fedakarlık ister. Sevgi tabi olmayı gerektirir. Tabi olmadığın şeyi sevmiyorsun demektir. Kusura bakma. Bu sloganlarla olmuyor. Bu benim ayetim değil. Bu Rabbimizin ayeti. İbrahim'i savunmak sloganla olmaz diyor. Onu savunmak, ona dost olmak, ona tabi olmakla mümkündür. Ona tabi olmak demek tevhid ve teslim yolunu takip etmek demektir. Tabi olmak şahsının efendim bir metaforik izinde yürümek falan manasında değil. Elbette. Tevhid, teslim ve ibadet ekseni. İbrahim'in milleti dediğimiz milleti, o yolu takip etmek. O ekseni, o çerçeve yürütmek demek. Dost olmak, veli olmak bu demek. Aynen onun, öyle. Onun velisi olmak demek bu demek. İşte yani sloganlardan öteye geçirebilirsek dini hassasiyetlerimizi mesela büyük oranda şekillenecek ve bizim aslında slogandan öte çok da fazla bir şey yapmadığımız gün gibi aşikar ortaya çıkacaktır. Ben diyorum gelin Hazreti Muhammed'i sevmeye çalışalım ama cidden sevelim. Onunla birlikte olalım. Ya alışverişinde yanında Hazreti Muhammed varmış gibi hareket edebiliyor musun? Yok. Bana öyle yiğitler lazım. Öyle evinin her tarafına Hazreti Muhammed'in adını yazmayla olmuyor bu. Arabanın arkasına, arabanın arkasına böyle spot cümleler yazmayla olmuyor bu. Yani beraber. Hadi diyelim Hazreti Muhammed senin yanında olmaz. Fiziksel olarak bu mümkün değil. Ama senin yanı başında olduğundan %1000 emin olduğumuz Rabbimiz var. Şah damarından daha yakın. O kadar ki şeyde diyor ki Rabbimiz Mücadele Suresinin 7. ayetinde Elem tera ennallaha ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Görmüyor musun? Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi'uhum. Baş başa gizli gizli fısıldaşan hiçbir üç kişi yoktur ki dördüncüsü Allah olmasın. Ve la hamsetin illa huve sadisuhum. Hiçbir beş kişi yoktur ki altıncısı Allah olmasın. Ve la edna min zalike ve la ekser. Sayı daha az da olsa, daha da çok da olsa illa huve ma'hum eynema kanu. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah onlarla beraber oradadır. Sümme yunebbi'uhum bima amilu yevmel kıyame. Sonra da bu dünyada yapmış olduklarını kıyamet sabahı herkese haber verecektir Allahu Teala. Bu ayet burada dururken başka hangi algılar bizi bu duyarlılıktan uzaklaştıracak? Ne olacak? Ne yutturacaksın bana da mesela bu ayetleri görmezlikten geleceğim? Kaf suresinde buyuruyor ki hani sizin dediğiniz şah damarından daha yakın Allahu Teala. Evet, surenin 16. ayeti. O surenin bir de birkaç ayet aşağısında 18. ayet. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atidun. Ağzından bir laf çıkmaya görsün. Hemen oradaki murakip, oradaki görevliler onları O yanı başında olanlar onları kaydederler. Yani Allah'ın olmadığı bir an ve alan yoktur. Öyleyse zaten din insanoğluna Allah'la yaşamayı öğreten bir kurumdur. Böyle bir murakabe bilinci, bilinci sunuyor. Murakabe de hakikaten budur yani. Evet. Gerçek murakabe budur. Murakabe gözetildiğinin farkına varmış olmak demektir. Yaşamak. İşte Kur'an'ın istediği, ben öyle diyorum zaman zaman, dinin indiriliş gayesi insanoğluna Allah'la yaşamayı öğretmektir. Eyvallah. Allah'ın şahitliğinde, onun gözetiminde yaşamayı öğretmeye dair esasların bulunduğu kurum dindir. İslam'da bunun işte bir başka adıdır diyelim. Diyelim ve burada bir noktalı virgül koyacağız. Koymuş olalım. Niye? Evet. Meseleleri böyle geniş boyuttan görmeye bir müddet devam edeceğiz. Evet. Daha sonra da inşallah detaylarını işleyeceğiz. İnşallah. Bugün bize ayrılan sürenin nihayetine erdik evet. Hocam. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Gönlünüze ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah tekrar devam edeceğiz. Aziz dostlar, tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. İbret aldığım bu programlarımızda Hazreti İbrahim'le yürüyüşümüz devam ediyor. Thank you.